yo siempre me pasa. کمرے اور کلا بھی سے بند ہے بند دیا تالا بھی روڑ ہے وہ لگے لگا ہوا تھا نا کبھی نہ پڑتی کمرے یہ سے کی گٹ ہوئی quiero que lo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما أعجلك عن قومك يا موسى سورة طه بريك ترقی دا پا ما سبقا بانده مخی عجیزی ذکر که دا انبیاء علیہ السلام بدی صورت کی وئی ابتلو بالمصائب تکلیفنا او مصیبتنا ببان راغلیو امتحانات او ابتلاګانې د موسی علی السلام ذکر کولې. موسی علی السلام شعیب علی السلام سره لږ کاله ګډیو سرولې بیا واپس راتلو مصر ته پلار باندې بچے پیدا کے دو اوری اولی دو بیوی تیوی چیزا غینا سروٹ کر اوڑما اور روڑم جتاز پیتا ہو دا شئی حالتا چلالو آغازین آوازو سو انی انا ربکا اننی انا اللہ زاللائی ما زرب ما اللہ علم و جزی ورکی حلال سپی رون تا موسیٰ علیہ السلام سوالو کسی ما سرا اللہ هارون علیہ السلام زمارور لام ما سرو لگا ایم واس ورکو دوار لالو دوار لالو موسیٰ علیہ السلام او هارون علیہ السلام مسئلے بیانولا فرعون سرا د مناظری وقت مقرر شو آغا جادوگر راغون کا داختر رزوا مناظرو شو آغا جادوگر لپتو لگی دا دا خو پیغمبر دے دا خو جادو نینے دا خو موجزی دی جادوگر چوکتن آغای ایمان اوڑو قالو آمننا برب حارون و موسیٰ اغای ایمان اور فرعون و ترید بتا سپانسی کما اغای پروانی سمڑ با موکے بیابل ابتلا موسیٰ علیہ السلام بانی دا خفل قوم راغلا چی قوم پائی کی سامیری پیدا شو سامیر دا کلی نمو کلی لے نسبت کی گی موسیٰ علیہ السلام کوئی طور تلاڑو اور اس سامیری اور خلق گمراہ کس خیور جوڑ کو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ کوئی وما آجلک عن قومک یا موسیٰ وما آجلک او سی جراؤ تو تالنا پتلوار باننے ان قوم کا نقوم سانا یا موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام قالا اوئل موسیٰ علیہ السلام هم اولائے دادی بن اسرائیل دیدی بن اسرائیل علا اثری ما پسیرا رواندے واجل تو تلوار میں کو انہیں کا تاتا ربے وار برزما لتر دعا چتر ہزار سے اللہ سے یہ آواز را لی بنی اسرائیل پس را روان دی اللہ تلار مرکز تیزان رسولو لتر دعا دیر بارا چتر ہزار سے قالا وین اللہ فإنا فبشکمنا قد فتنا خدا کی سر امتحان حکمنا قوم کا صاف قومانی من بعد کا پس دستانا وظلم السامری او گمراہ کری ہدئی لنا سامری فرجع موسیٰ پس واپس موسیٰ علیہ السلام الى قومه قوم پنتا غضبان عصفا غسناکا غضبان حسنا قصفا دک دغمنا قالا نویلا یا قوم وقم آزما قالا اویل موسیٰ علیہ السلام یا قوم وقم زما علم یعلکم آیا وعدن وکڑی تاسو سرا ربکم رب تاسو وعدن حسنا وعدا خیستا جنتا وعدا خان جنتا بطوالا آیا اگدشو علیکم اللہ حدو تاسو بانی زمانا ام اردتم بلکہ ارادہ کوئی تانسو این یحل علیکم کہ واقعی جبتا سبانی غضب من ربکم غضب دربتا سنا فاخلافتم نخلاف کوتا سمائنی زما دوادی قالو اویدی ما اخلافنا منگا خلاف نلکرے موعدہ کا دوا دیتا بملکنا پفل اختیار باننے ولیکن لیکن منگا ہم ملنا ورته کومنګ اوزارن کلی بوجنا کلی من زینت القوم دا فائز قوم نو فقلبنا ها پس اغرل دی لنا فقلبنا ها پس اغرل دی کالو لنا دمگ اغرل وکذالکم دارنگی القا سامریو اغرل سامری پاور کے بنی اسرائیلو د قوم نکاری را اون کړي سره دار آیت نه قال لغیثو نو ایو ورته چې دا وته واپس کړي یادا چې دی وی د دنیا په وجه سره د دین نه من کیږي دا کالی بنی اسرائیل نه پاتې شي نو وای دا را اون کو وګورځو لغی د یو ورځو نو سامری هغه راوایستو او اور کې واچو ناغینې سېدو کوم وګورځو ناغرا وونکو وقان اپنا ها پس وګورځو موږ دینرو وکذالکوم دانګي القسامریو وګورځو سامری په اور کې هغه راوایستو اور کې واچو نو فاخرج لهم وی خدایتا یعنی جوڑی کو دیتا عجرن سے جسدن جسدارا لہو جدلرا خوار خوارن آوازو وقالن ویندئی حازا الہوکوم دا مددگار تاسو دے ویلہو موسا او مددگار دا موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام خودے خدا دے وننسیہو نو ایر کرے موسیٰ علیہ السلام خل خدے خدے دارے وغتلے دے کوئی توتا فننسی آنو ایر کرے دے موسیٰ علیہ السلام خل خدے یا نسیان تو مانا ترک وننسی آو اپری خودو سامری خل دین آو سامری خل دین پری خو یا موسیٰ علیہ السلام اللہ پری خو افل آیا رونا آیا نبوری دئی اللہ یا جو چنیش واپس کلے لازے الہم دئیتا قالا خبرا ولا یملک لہم او اقدار نری دئینا پارا مالکان نری دئینا را زوران تکلیف دنی کلو ولا نفا انا رفای دیر سولو وَلَقَدْ قَالَ لَهُ فَتَاكِ سَرْوَيْلِو دَيْتَو هَارُونُ هَارُونَ علیہ السلام من قبل و پاکواو مخیر موسیٰ علیہ السلام نا یا قوم و قوم عظمو انما یقنن فتنتم گن کی واچولی سویتانسو بیہی پر سبب دری سی سرو پر سبب دری بادت دستی وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ أَبِشَكَ رَسَّاسُ مِنْ رَبَانْ بَانْ شَالِهِ فَاتَّبِعُونِ نُتَّبِنَ رِوكَي زَمَانُ رَاشِي مَا فَسِهِ وَعَتْوِيهُ أَمْرِي أَتَّبِنَ رِوكَي زَمَانَ كَارَوْا وَمَنَي زَمَا حُكَمَوْا قَالُوا وَإِنْدَ إِلَّا النَّبْرَحَوْا هَمِشَ بَيُّمُنْغَوْا علیہ پدی بانی عاقفین من جوران ناسو حتان تنی پوری یرجع ایلینا شعبشی مگتا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام قانا اویل موسیٰ علیہ السلام یا حارون اے حارون علیہ السلام ما منا کانس جی من کو تالرا ایزر ایتا ام کرتی اولی دلتا رئی لراؤ زولو چی گمراؤ اللہ تتبیانی ولی تنراتی ما پسی افا سیتا امری آیا نا فرمانیو کتاؤ زمان کاراؤ قالا اویل حارون علیہ السلام یبن امہ اے زمان دمور زویاؤ لا تاخذ بلحيتي مني سرگیر زمو ولا براسي ونن سر زمو اے زما دا مور دویا مور یادے و تا پلار نی یادے زکا مورو تکلیف تی پسری را تھی بے اختیار دا غد اخلین و دیوائی موری پلار لچگا نوی مور لچگا وی یابنا امو تکلیف کی یابنا امو اے زما دا مور بچیاو اے زما دا مور دویاو لا تاخذ بلحیتی منی سکر زمو ولا براسی او نصر زمو انی اکنن زچیمو خشیت یریگمو یریدما انت قولو چتبوئے فرقتا بیتنا وسوتا بین بنی اسرائیلو ومن بنی اسرائیلو کے ولم ترقب قولی او تا پشان قتلو ولم ترقب او انتظار نکولو قولی زماد وینو ولم ترقب قولی او انتظار نکولو زماد وینو قالا نغویل موسیٰ علیہ السلام فما خطبو کاسر حالتاو یا سامیریو اے سامیریو موسیٰ علیہ السلام آغا حارون علیہ السلامی گیری نرونی سر نرونی و زان تیرا جو کو غام واسر اختیار کولو دوام اظہار کولو او دے تما پس نراتے ویما دے لما سلا بیان کرے وا ماو تویلو خدای نماندا کانو وین سامنی بصورتو زو پوین تمو بصورتو زو پوین تمو بصورتو دے بصیرتنا دلتا بصیرت قلبی تن امراد دے کانو وین سامنی بصورتو زو پوین تمو بما پابانی لم یبصرو چی دیننی پویاو بیهی پدی بانی فاقا بستو پس ما منگولیو نگولی قبضتن منگولو من اثر الرسولی فا اتبال پی انبرو قبضا امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی لکی قبضان چی بطول لاس کی نیولے کی بی جمیع الکوفو ایتا قبضوئی او قبضا چی دا گوتی پس سر باندی نیولے کی قبضا چی بطول لاس کی نیولے کی او قبضا چی دا نو چی دا گوتی پر سر نیولے کی گی بی اطراف الاسوابی اور ایتا قبضا ہوئی قبضا اغید ہوئی چی ٹول لاس کرا نیولے کی گی او قبضا چی دا چی دا گوتی پر سر بان نیولے کی گی نا ایتا قبضا ہوئی مودودی دا گیری بارہ کی لکی یہ دگو تو پس سر رانی ہو لکی گنو بزا گیرہ کافی دا آزان نوئی گیرہ چی دا موٹی نا کوئی نو گیرہ ندا فاقا بانتو پس مانگولی میں اولا گولی فاقا بزانتن مانگولی من اثر رسولی و اعتبار پیمبرو و نبستو ہاو پس پریخو دلماز تا تابداری امی غرزو لدا تا تابداری میں پری خواہ کا ذانے قوم دارنگی سوالت لی نمسی خیستہ کو ماتا زمان نمسو داکار لا لف النفس خیستہ کو قالا اوئل موسیٰ علیہ السلام فضابو فزا فإن لك فبشك انتنی تانا رو فی الحیات فجن کے اند خبر تقولا جوی بتاؤ لا مساس لاس مروڑی لاس را پوری ملگوی وإن لك بشك انتنی تانا رو موعدن وادت لوزو لن تقلقوه چرمو خلاف نسی تاثرو وانظر او اگرو الى الهکو مددگار ساتو اللذی هاو زونت علیه چویت پدیبانی آکفاو ناستو منجور لنو حرقنو خامقان سو زمبتی لنو ثم لنن سفنو بیا و خامقان زرک مونگ دی لنو بیا و خامقان زرک مونگ دی لنو زرزر بیکو لنن سفنو ثم لنن سفنو پی الیمی بیا و خامقان زرزر مونگ دی لنو فیل یمی بدل یاب کی نصفا زر زرم یا وابل جمگ دیل رب بدل یاب کی دعوال توحید انما الہکم اللہ اللذی یقینا مددگار ساسو اللہ حرزات الہ الہ نسیب المددگار اللہ اگرم دائیو اللہ نے وسع كل شيء علما وسع توان لري طاقت لري كل شيء دار يوسيد علما دقوي هر يوسيد باني زمارة قوي ده وسع كل شيء علما او طاقت لري دار يوسيد باني دقوي يعني هر يوسيد باني قوي ده کزانے قوم دارنگی نقصو علی کاؤ بیانمگا پتابانی من امبا این خبروننو ما قل سباقو آج پتا کی سرا تیر سویدی وقض آتینا کاؤ او پتا کی سرا نرکیمگا تاتاو من لدنا دسترم زمناو ذکر پند من آرزان ہو چاچے مخوال لوند لینا فینو پس یقینا یحملو پورتو قیام القیامت ورد قیامت ویدرن بوجو خالدین فیہا ہمیشہ بھئی خالدین فیہ ہمیشہ بھئی پلے کے وسا علم او بدے دین پارو یوم القیامت پرد قیامت حملن بوجو یوم اورز ینفخو کی پکوالے سے بھی سور پر پلے کے وناشر المجرمین او جمع بکمگا مجرمان یوم ایزن پا دورت بانی زرقا خرسرگی یتخافتونا پٹی پٹی خبری بکوی بینوں پا فل میانس کے او یو تبو ایلا بیتم درنگی تیرکنی تاسو ایلا عشرا مگر لس رضی نحنو آلم مونگا خفویو بما بابانی اقولو ناچو ایدئی از یقولو امسلوم کلاچو ای امسلوم اقل مندر ای دیر اقل مندر ای یا بیتت دی طریقتا پا بیان کے اللہ بیسم درنگنے تیرکنے تانسو اِلَّا يَوْمَا مَگَرْ يَوْرَزَا وَيَسْأَلُنَكَ وَتَقُسْكِنَ تَعْنَا انل جبال پمانا د غرونو کې فقلن او ايات مکه د شرک را دو کو نو دوی د قیامت راځي قیامت کې بریدا بکار راځي نا الله توحید منا پیدا په قیامت کې ردی ملو شي وای زالونکاو او تقول کې د تانا انل جبال پمانا د غرونو کې فقل نو او اتا ينصفها دند تکي دي لرو ربي رب دمانه صفړند کول سره يا وا بل زي دي لرو زمار پال زول سره فيذرها پر پريك بدي دي لرو قان ميدان سو سبا صاف لو لا تر نه بويني تا فی اپنے کے عواجن کو گوانے ولا امتاو اونا غنڈائی نڈی رئی یوم اے دن پنا رضبانی یت تبیوناو تابی بری دا یا آواز کے ان کے آواز کے ان کی لا عواجاو یوم اے دن پنا رضبانی یت تبیوناو تابی بری یا روان بری خلقاو دا یا آواز کے ان کی پسے لا یوجہ لہو نبی کو گوالے دے لرا وخشات الاسواتو اور چپشی آوازونا لرحمان مربان ماتیا لرا فلا تسمو پس باورتا اللہ ہمسا مگر آواز دستینے ہمس آواز دستینے نبی دے صفات قہری یوم ایزن پدارن باننی لا تنفع شفاعتو فیدبانکی شفاعتا سفارشاو الا من مگر دہارچاو ازناتی حکم کری اجازت کری لہ الرحمنو دت مربان مرچاو ورزی لہ قولاو ورزی لہ پسند کرے وی لہو للرا ای مشبول لہو للرا چالتی شفاعت کی دیشی قولا خبران شفیع وینار شفاعت کونکی چی شفیع و مشبول دوار موحدین وی یا لمو پید اللہ ما پابان بین ایدیہم چی موکن دینری وما خلف اومو اوہا چرسر دینی ولا یوہی تنا ویاتن شکولے بھی پا اللہ بانی علمہ دفولی وانت الوجوہ او الزلیل بسی آجر بسی مخنا للحی دیوار کردمو دیوار پس ہو رہی چکہ مردوالے دیکھو وانتی الوجوہ او ذلیل بشی عجل بشی مخنو للحی القیوم ہمیشہ جندی ذاتا قیوم تدبیر کن کی ذاتا وقن خوابا پتا کی سرطا ونیشو منع وسوکا حمل الظلم چی بارکو ظلم شرکا ومین یعمل او چاچی عملو کو نا لسم بشارتے ومئی عمل او چاچی عملو کو من الصالحات دنی کہنا وہو مؤمنون او شاندانی تیوی دے مؤمنا جملہ حالی شرک کرو وہو مؤمنون او شاندانی تیوی دے مؤمن فلا یقابو پس نبیرگی ظلمن دزیتینا یا ظلم پا مانا کمیم راضی او پا مانا زیادیم راضی ظلمن دا زیادی نو یا ظلمن دا کمی دا عجر نو ولا حضم آننا کمی دو دا عجر نو حضم وی کمی دل روٹای حضم اسوا کم اسوا روٹای جسر اوپنی نو آغازمی کی وی هضم شو هضم وی کمی دوتا ولا هضم انا دل کې دونا یا د کمی دوت اجر نا وکذالک ترغیب ال قران نادرم دل وکذالک هم دارنګي انزل نا رانه کریم غدی قران نارو قران نو دل سو کی تام نه عربیانو واځه جمع کینه وسنفنا او بیان هم غبی پدې کې من الوعید عذابون نو لعلهم دین پارا چنه یتقون ویری کی دلانو او ځان بکې شرک نو او یوم دیسو یا پیدا کی لهم دیلرو لا قرآن ذکر پندو فتحال اللہ الملک القاق فتحال اللہ دار توحیدو پیزم زلیم فتعال اللہ الملک الخاق وزو چلتے اللہ بادشاہ پریشیاں ولا تاجل بالقرآن آجل کی مکان سلو رمضل ترغیب للقرآن ولا تاجل بالقرآن آجل کی مکان پاس دقل لقرآن ماننی من قبل ان یقزاؤں موقع دینا کی پورا کرے تھے انہیں کہتا تھا وحیوہ وحی دلے بیان دلے جلتی مکہ دیتا ہوا کہ موقع سورے قیامت کیم یہ حکم دیر سمجھ شپار کے شپار سمایت کے ویلیو جی قرآن بانی جب مقفض و زرزر لا تحرک به لسانکا لسان جنبی انا لینا جمعه و قرآن جب مقفض و پدی باندی لا تحرک به لسانک و گلکیرا حضرت و جلتی مکوا و لا تاجن بالقرآن و جلتی مکوا و قرآن باندی بل من قبل ان یقضا الیکا مخیر دینا چپرک لے جیتا تا وحیو وحید دے وقل رب زدنی علما او اوائی ورب زما زیاد کی زما علما زیاد کی زما پویا وقل رب زدنی علما او اوه ورما زمان زیان که زمان علمان دکر انسان علم تیره نا لگ ده ماکی سوره بنی اسرائیل کی دیشوی دی آت پچه سیکی وما تیتم من العلم الا قلیلا وما تیتم من العلم آنه نکنه سی تاسوتا علمان اِلَّا قَلِيلًا مَگر لَگَوْن دینسان علم دا اللہ ہوئی لگ دے دعا کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا او آیا وَرَبَ زَمَان زِيَاكِ زَمَان عِلْمًا دا اللہ تا سوال نہ کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا او آیا وارب آزمو زیاد کی زمان علمو دا دیر دیر ویا اللہ بر علم زیاد کیوا قرآن بی زیدنی علمو وایا وارب آزمو زیاد کی زمان علمو ولقنا حدنو واقع دا ابراہیم علیہ السلام دا آدم علیہ السلام واقع آدم علیہ السلام ذکر گئی کہ آدم علیہ السلام نا ایر راغلی وا ولقنا ہدنا او پتا کی طرح حکم کرے ہوں گا الہ آدم آدم علیہ السلام تاو من قبل اون پا خواو فنسیاو ناو ایرکاو ولم نجد له عزما آنو من تلیم ندلراو عزما قد گناتاو آرہ گناہ قد نو کرے او ندا گناوا پہیر باندے او اونا خوال لیوا اللہ و تیدری اونی نا خوراک مکوا ناغن ایر شو دا گناہ نوا یو سرے دی آگر وجہ نیولی دا پا ایر باندے دا عبوز کلی خوراکی اوکو نو پا ایر باندے روجہ نماتی گی فنسیا آغن ایر شو ولم نجد لہو عزمو او نمون تلیم ندلرو قص گناتاو تفسیر قرطبی ذکر کئی ماوردی ابن جوزی رحمه اللہ کیاوا قص تنو کر ارادہ نکوئے فنسیا ایرسی ہوئی تینا فنسیان بانے مواخذہ نیستا بلدہ جدا گناہ نوا ادم علیہ السلام چاہونہو قرنو پا ایرابانی قرن لیوا فننسیاو ناغیر کو ولم نجد لہو عزمو او نومن تلیم ندلران قص گناتاو قص نو کرے او ندا گناوا ویلو قلنا للملائکتی او یادتا چوئنگا ملائکوتاو ورشتو توجد سیدہو کئی لی آدم پدرف دادم علیہ السلام فسجدو کدئی الا ابلیس مگر ابلیس نکا ابلیس نکا شیطان نکا ابا انکارو کو فقلنا پسویل منگا یا آدم اے آدم علیہ السلام ان ھذا بیشک دا نہ شیطان عدو لکا دشمن دے سا ولزوجک اور پرد بی بی سا دستا سر دوار دشمن دے فلا یخرجنکما پس ادن باسی تاسو دوارو لرو من الجنت دل جنت نو فتشقاو نتان بچی پریشان بچی جنت نو وطا انو پریشان بچی اب یا وطا اللہ وی ان لکو بشک سلی تالرو اللہ تجوع جنبو کے کیگے فی آپ جنت کے ولا تارو انبا بربنڈے گے نبا بربنڈے گے جنت کے انبا ہوگے کیے گے وہ ان لگا نادا غی جواب دے چھے سورہ عراف کے واقعہ تیرے سے ہوا بدت لہما سوات ہوما کارش ہوتا اور سنا بیزتی والا کارش بربنڈ سے بھی نو جامعی تنا لباس نورانیت لباس چلے رسے ہو جنتی لباس بربن نو زکا دا آیات تاغی دلیل لیچے اللہ ہوتا ہوئی ان لکا میشہ کرتنے تانا رو اللہ تجوع چنباؤں کے کے کی فیہا پر جنت کے ولا تارا نب بربنڈے گے وانا کاؤں یکننتاؤں لا تزمہو نبا تگے کے کی فیہا پر جنت کے ولا تزحاؤ انبا گرمی راجی پتاؤ فوسوسائن ہی شیطانو فوسوسوسائن چندتا شیطان قالا اوے شیطان یا آدم اے آدم علیہ السلام حل ادلوکاؤ آیا او خیمز تاتاؤ آیا خبر کمتا حل ادلوکا آیا خبر کماتاؤ اللہ شجر تل خلی وا اونا دا میز گرائیں باننی یعنی آ اونا توخیم خبر کم تا پونا اونا توخیم کیا تو اگر جی ہمیشہ ہمیشہ جنت کے پاس سے هل ادلك يا خبر كما تاو على شجره الخلد وهنا تهمز جنباني وملك نودبا سايباني لا يبلو جنبا سريقي دا سے بات صحیح بدل کی جنبا سريقي و جنت کی با ہمیشہ ہے اور دائیوتا قسم اپڑو سورہ تواج سورہ آراف کے حال تے یہ سمیت کے ویلیو وقاسمہما انی لکمات لمن الناسحین وقاسمہما قسم اپڑو شیطان دوارو تاو اور تے انی لکمات لمن الناسحین یقیناً زتاسو دوارو تاو د خیر خواهانو نه ما ستاسو د دواړو خیر خواهیم نیواله قسم وخوړو وقال سمهما انی لکما لمن الناسحین او قسم وخوړلو شیطان نه دواړو ته زه ستاسو خیر خواهیم نو دلته ورته وایي یو اونه ته خیما چې دا دې وخوړه نو همیشه همیشه به بجنت کی قالا او شیطان حلا دلوگا یا خبر کماتا حلا شجرت الخلد فیو انا دا حمید کی رائبان نی شدا انا اخری نامی شامی سے بجنت کی وملکنا بادشاہی لا ابلا چنبر دریگی فاکلا نو خوڑلو دوارو دوارو آدم علیہ السلام و حوا بیبی منہا فاکلا منہا فسو خوڑلو دوارو منہا ددین فبدت لہما فسو کارشو دی دوارو تاو سو آتو ہما بیزتی قلا جنتی لباس چلے رسو و طبقا شروع شروع دوارو یا صفانی کی پانی سندلی شروع شو دوارا یا صفانی کی پانی سندلی علیہما پانی لگولی و طبقان شروع شو دوارا یا صفانی کی پانی لگولی علیہما پدغز اینبانی میورق جنن پانو دا جنت نام جنتی لباس سے نلرے سو ندایات دارا متشابہات نلے پان بانیزان پٹی گی نا ہم محکی سورہ آل عمران کی دیرشے ہو کہ چاسر کے کوگوا لے نو آچا کی مانے پسی دی آپ کوگوا لے لٹے کہ چاسر کے کوگوا لے سورہ آل عمران اور کیوں گو رہی متشابہ آیات داغے دوارا معنی کی گی صحیح معنی کی گی اور غلط معنی کی گی فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ فاما الذین فسچا کسان دی فی قلوبہم زیغ چی پا ذرن درے کے کوگوالے ذرن کے کوگوالے فیتبعونا فستابداری کہیں دی ما تشابہ منہو داری مانی چاہے کے کوگوالے سر پارا ابتغاء الفتنۃ دے پارا دلٹولو دا شرک دا فساد وابتغاء تاویلی او دا پارا دا لٹولو غلط مطلب داغی نو دارا متشابیاتو ندے ای پر بنسی نو جنتی لباس تنوتے ہو نو دیکھ با صحیح مانوہ کے پانو با انزان نپڑی گی دائے دا جنتنا زان سر توفر اوڑا فاکلا منہا نو خلل دوارو منہا ندی میوینو نو فبدت لهمو نو کارشو دوارو تانسو آتو ما بیزتی قولو او کدا بلا مانا کیسی را یو بلو تخکارشو بربن شو نو جنتی لباس کی خد خاون یو بل نسولی دے او چی جنتی لباس چی نلرسون بیا یو بلی دے شو اندار ایب خبرن را فبانت لهم فسکارشو دی دوارو تاو سو آتو ما بیدتی قولو و توفقان شروع شو دوارو یاو صفانی شفانی لگولی علیہما دوز یدبانی من ورق الجنہ دپانو دا جنتنا واسا آدم ربہو فغوا واسا آدم ربہو او پا صورت دا انسان کرالو پا شکل دا انسان کرالو آدم و آدم علیہ السلام ایسیان نافرمانی نو گناہ نو زکا مخیوی جو ولم نجد لہو آدمہ دا قصد و ارادہ نو کری دا نافرمانی نو شکل دا نافرمانیو واسا آدم او پا شکل دا نافرمانی کراغلو آدم علیہ السلام رب دا قلنا با مثال دا سرے لکه روجه نه پروژه کې سړی نه ایروي اته کې هغه نه ایری هغه وبس کی جته والا ګور نن ته وله لکه دا وګوره روجه کې وبس کی او هغه نه ایروي نو تعالی ګناه کاری او ګناه نه زکه په ایره باندې روجه نه ماتي نا در آدم علی السلام نا پیر چودا ګناه نه وا خوشکل دا گناہ کرد واسا آدمو او پر شکل دا انسان کرالو پر صورت دا نافرمان کرالو آدم آدم علیہ السلام رب دا فلنبو فغوا نپریشان شو سم تباو بیالاو بورا ورکرے دلراو رب رب ددو وتابا لين من بنيو كبد باني وهدام او توفيق ور کړه ودتا قالن ويلو الله ايمه تو کوشي دوارا کوشي دوارا ايمه تو کوشي دوارا منها دي جنت نو جميعا تولو بعضكم بعضنا تاسو لبعضن لبارا بعضو عدون دشمن مري فإما آياتي أنكم مني بس كجر راغو تاسو تارو تاو فإما آياتي أنكم بس كجر راغو تاسو تاو مني لترف زمانا خودن هدايتاو سهدايت رالو تاسو تاو زمان طرفنا فمن اتبع دا یو لسم بیچارت فمن اتبع دایا بچاچی تابداریو کاؤ زمان دا ہدایتا فمن اتبع دایا بچاچی تابداریو کاؤ زمان دا ہدایتا فلا یزلو نبا خدا کی دنیا کے ولا یزقاؤ اور نبا بدبخت آخرت کے فلا یزلو نبا خطا کی دنیا کے ولا یزقاؤ اور نبا بدبخت آخرت کے اور زجر ارکی موردین انہا قرآن تا جسوک دا اللہ کتاب نما پڑھئی نال زجر ارکی ومن آرزان ذکری اور چاچ مخوال نزمہ دا کتاب نو فَإِنَّ لَهُمَا إِنْسَ تَنْزَنْ كَنْ فَسْ يَقِنًا بِبَدَّ لَنَا جُنْ تَنْغَوْ وَنَّهَا شُرُهُ عَجَمَمَ كُمْغَ دَلَرَوْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرَدَ قِيَامَةَ آمَا لُنْدَوْ لُنْ بَئِ تی دنیا کی لُنْ دو دا اللہ دا کتابنا سورِ بنی اسرائیل کے مقی تیر شوئی چاہا قرآن نظر ان کو آیت بہتر دعا ایم کی ویلو ومن کان فی هذه اعمى اوسو کلنسو ومن کان فی هذه اعمى اوسو کلنسو پدی دنیا کے ومن کان واسو کی اعمى لند ومن کان فی هذه اعمى اوسو کی پدی دنیا کے لند دالن کتاب نو فهو فی الاخرت اعمى نوی بده لندو او نوی بده آخرت کی لندو دالنا دی دارنو دالنا دی نعمتنو وازوالنو سبیلو او گمرانا سمیلارنو دنیا کی لندو دالنا دی کتابنا نو قیامت کی بملندی او ومن آرازان ذکری او چاچی من خوالنو زمان کتابنو وَإِنَّ لَهُمَا إِنْسَ تَنْوَنْكَنْ وَسِيَقِنَا الْوِبَتَ لَنَجُنْ تَنْغَوْا وَنَعَنْسُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَوْا وَجَمَ مَكُفُوتَ مَكُمْغَ دَلَتَوْا وَرَدَا قِيَامَةُ رُنَّوْا قَالَ أُبْعِدَ رُنَّوْا رَبِّ وَرَبَا زَمَوْا لِمَا حَسَرْتَنِي آمَوْا وَلَيْفُوتَكُ تَعْمَلَ رُنَّوْا وقال كنت مسيرا او پتا کی سرا او ما زنی دن کے اللہ دنیا کے زمان سر کو کار کھولو او خوزا قبر نڈن پاسے دم قالا اوئی اللہ کذالک او نرنگی اتت کانا خلیو تاتا آیاتنا آیاتنا زمگا فنسیتا تا ارکڑو نیلراو نایا تنر ارکڑو یعنی سیان پا مانا دا ترکم رازی تا پریخو دیلراو فننسیتا ہاو تا پریخو دیلراو وکذالک اليوم تنساو ام دارنگی نظر پریخو دلے سیتاو وکذالک ام دارنگی نظری سزاور کم نامن آوال چاہتاؤں اصرفاؤں چاہو زیادے کڑی شیر کے کڑی وَلَمْ يُمِمْ بِآیَاتِ رَبِهِمْ او ایمانی نوی روڑے فَآیَتُنُو دَرَبْ دَدَاؤں وَلَعَذَابُ الْآخِرَتِ او خَامَقَ عَذَابْ دَآخِرَتَاؤں اشد و دیر سخت و ابقا ہمیشہ لے افلم یهد لهم این بہن سے دیتا کم آلکنا سمرا لکڑی رنگا قبل ہم مکر دینا من القرون رپیرونا یمسونا فی مساکنیم چیزی دی یمسونا چیزی دی فی مساکنیم پزن راغے کے ان فی ذلک یکنن پدے کے ری بیان کلا آیات خام خا دلین دیلی اولین نوہا دپارنا قل مندو ولولا کلمتن او کچرنوی حکمو سبقت لمبے سے پتاخیر دا زابان نی ولولا کلمتن او کچرنوی حکمو سبقت لمبے سے پتاخیر دا عذاب چی عذاب اللہ دنیا کی نور کئی دا فیصلے کمکی نوے کرے ولولا کلمتن او کچرنوے حکمو سبقت رمبے سے میرا بکا درمتانو لکان لزامو خامقا عبا عذامو لزاما لازمو دنیا کے والا دے امت دنیا کے عذاب ٹول نور کئی واجل ام سامانے تا مقرراؤں لعذاب تسلی اور کئی دویم ذل فاضبر بس صبر کواؤں علامہ پابانی اقولونا چوائی دیں فاضبر بس صبر کواؤں علامہ پاغبانی اقولونا چوائی دیں مقولی حضب کا بدر دیتی سوال دیتی کفلا بدر توئی واسام به او او پاکی بیان نو به حمد رب کو سرنا سنا درنتو قبل طلوع الشمس موکنا خطو دنور نو و قبل غروبها او موکی ردبی دورنی نو و من انا اللی او داترا بودش پیا و سم بیخو و اس پاکی بینو و اطراف النهاری او پسی ساد و رجکی لعلکا ترزو خامخاو لعلکا ترزو خامخا چی خوشالکی اللہ لراؤ و لا تمدن او مقدوا عین کا سرگ اخفلی الا ما ها مالتاو مطانا بهی چی ساگاور کرمگا پدی سراؤ ازوا جنٹول گوتا منهم ددئیناو زہرت الحیات دنیا تازگی دجن دنیا داو مالدار خلق لسر کی مونگ دوا کی مالدار سرین دتا مکے اللہ وی داو امتحان دن اقلم لین اب دینا ام فی ہو دیرا پانا چگن کی واشنگا دیلنو پی پنے کے یا امتحان واقلنگا دیلنو پنے کے اللہ تی امتحان اخلی مالدار خلق بسی مگر دا دا مالدار دے اللہ ویسر کی وطا ماراوا وَلَا تَمُدَنَّا اِنَيْكَاو او مُقْبْ دَوَا سر کی اقبلی اِلَا مَاہَا مَا تَمَتَانَا بِهِ اس کا کرے ہم گا پدی سارا ازواج ان ٹول گو تمن ہم ددینا زہرت الحیات دنیا تازگی د جون د دنیا نو لینا تنو بھی ہو دیا با چم پیان کی وا چم گا دینا پدی کے یا گن کی وا چم گا دینا رو پدی کے پری مال او دولت سرا امتحان تے ناخ لمان لا ہوئی ورزق ربك خير وابقى ورزق ربك ذات لسم بشارتو ورزق ربك ورزق نرانتو خير ورنه وابقى همیشنه اللہ جل لکم تاک اسمت کی لکلے دے آغی بانی صبرو کا ورزق ربك ورزق نرانتو خیر غرنے وابقاء ہمیشنے اللہ ویلے دنیا جن میں تقسیم کرے رہے سورہ زخرف کے پینوشتہ من سفارہ آیت 32 کی ہوئی نانو قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات دنیا منگا تقسیم کرے پمیدنے کے نانو قسمنا بینہم منگا تقسیم کرے پمیدنے کے معیشتہم آجون دلائیں فی الحیات دنیا پجون دنیا کے دنیا را جون داما تقسیم کرے دے تقسیم دے دنیا اللہ کرے ورفانا پو تکڑی دی منگا بازوں باز دلائی فوق بازن دپاسن بازو درجاتن پدرجو کے چال میں لگا درجان چال دیرا چال لگ مال چال دیر مال اللہ و جمال تکم مکر کرے پاکی صبر اکا و رزق ربکاو اور رزق در حبتاو خیر و آبقاو خیر ورد و آبقاو دیدے ہمیشاو و آمر اہلکاو رزق تمام مکر کرے اللہ و دین کار اکا نور بذی بیان دا منسکی و آمر اہلکاو او حکم کا اقبل اہلتاو پل تابدارو تاو بی صلاتی پمانزر ساراو و صبر علیہاو اور دیر کلچا پدی مانزبان دیں اضافہ پا الفاظو کی دلالت کی پا اضافی دا مانی سرا و صبر انوی و صبر علیہاو اور دیر کلچا پدی مانزبان دیں بچو تم ہاں قل اہل و عیال تم حکم کوا وامر اہلکاو او حکم کوا قلو تامیدارو تاو قل احل تاو بسونا تے پمانزو سارو اپا خفل منکے او دکرو تینو احلو آیا تبسو ہوئی وامور احلکاو او حکم کوا قل احل تاو قلو تامیدارو تاو بسونا تے پمانزو سارو واسمیر علیہا او دیر کلچا پدی مانزبانی لا نسألو کرلقاو نوارمگرتان رزقاو لا نسألو کرلقاو نوارمگرتان رزقاو نحنو نرزقو کو منگا رزق نرکو تاتاو والعاقبت للتقوام او انجام دنی جاتاو للتقوام د پارا د تقوا ولونه ل اهل تقوا د پارا د تقوا ولونه او انجام ولا قوت ل تقوا او انجام د نجاتو د پارا د متقين ل تقوا ل اهل تقوا وقالوا او بني لولا ياتينا ولنرانا پیغمبرو بی آیتن پیومون جزی سرامی ربی درم ددناو آلم تا تیمو آیا نظر اقلی دیتاو بینتو موجزاو ما بیسو بیل اولاو آج پسی فورم بنو کی حکمت در لگلو در پیامبرانو ولو انو کجر بیسا کمگاو آلکناهم حلاک کمگا حلا کمگا دین راو بیازا من بازا سر من قبلی ہی موکر دی قرآن ناو کچر حلا کڑے امگا دین پا عذاب ساراو من قبلی موکر دی قرآن نا انا زل ناو من قبلی موکر دی قرآن نا یعنی پیامبر ناو پیامبر منیورا لے قرآن منیورا لے گر دی مدا سے تبا کرے وے لقال نخاو خواہی بدئی یا ودی ویل ربنا ارمزم گاو لولا انسلت ایلینا ولینن را لگرو ایلینا مغت رسولا پیاما فنتا بیا چمگتا بی داری کرو آیات کا آیات نتا من قبل ان مخیر دینا نزلنا تزل سیم گاو نخزا اور سوشیم قل قوائواتے پیامبر علیہ الصلاة والسلام قل ان طول متربس ان انتظار کون کی دی فتربسو پس انتظار کوئی دقل انجام فستعلمنا فسنے چپوئی بسیدئی من پاچابانی اصحاب السلات سویی چمل گرینا لاری برابر دی ومنی حسداؤں او سوک دی پہدائت باننے ومنہ تداؤں او سوک دی پہدائت باننے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الانبیاء مکی سورت تے سورة الانبیاء مکی سورت تے ترتیب در سورتنو کے 21 یویسم او پا ترتیب دے نزول کے 73 درے آیائم پس سور ابراہیم نا نزول کے 73 درے آیائم پس سور ابراہیم نا نازل سے مہ کی سورت سرا ربط پگن وجودے اول آجا موکی صورت کے ابتلاء دا موسیٰ علیہ السلام ذکر شوا موکی صورت کے ابتلاء امتحان دا موسیٰ علیہ السلام دی صورت کے ابتلاء دا نور و انبیاء علیہ السلام ذکر کئی دوے مواجہ مخی دو قسم شرکیات رد کو، شرک فی العلم و شرک فی التصرف. موقع صورتونو کے نبدی صورت کے واقع ابراہیم علیہ السلام دا مختصر و نروڑی دی صورت کے واقع ابراہیم علیہ السلام مختصر بیانی چٹولو اللہ تعجی ذکر و درم آواجا مخی صورت کے واقع ابراہیم علیہ السلام و مختصر مخی صورت کے واقع ابراہیم علیہ السلام مختصر و ندی کی تفصیلی بیان ہے. یہ صورت کے تفصیلی واقعہ بیان ہے ابراہیم علیہ السلام نیو جنا متصل راڑو سلورم آجا موقع صورت کے واقع دا موسیٰ علیہ السلام و تفصیلا موقع صورت کے واقع دا موسیٰ علیہ السلام تفصیلا و دیکھ اداغی خلاصہ بیانے دی صورت کے خلاصہ بیانی دا واقعی دا موسیٰ علیہ السلام پینزم آجا مخ کی صورت کے یوسو انبیاء علیہ السلام داغی بیانیوں کو مخ کی صورت کے سام بیا علیہ السلام بیان کو ندی صورت کی داغی اغمیسن بیانے پندی سمیات کی سیدہ پیغمبران اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبل کا من رسول دی صورت کی داغی اغمیسن بیانے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان دا توحید تیرا علیہ وسلم کہ مسئلہ توحید بیان کی شپاگمہ وجہ دا سورہ کاف نے یو مضمون روان کرو بنا پھر علم غیب سورہ کہف کے سلور وجوہات ذکر کرو کہ مخلوقات عالم الغیب نے دی اور بیا سورہ مریم کے عاجزی دا مستوفین ذکر کا چاہ پیغمبران عاجز دی سورہ طہٰ کے ہوئے کہ ابتلو بالمصائب تکلیفوں نہ مصیبتوں نہ پراغلو نو اوس بدی صورت کی ہوئی ویدون نارا ربن و رحبا دی پیغمبران بمگتا عجیزی کولا ویدون نارا ربن و رحبا آیت نمبر 90 کی دی پیغمبرانو عجیزی کولا اللہ تا مکہ داغی ابتلاگانے تکلیفونا مصیبتونا ذکر کرو سورہ طہٰ کے ندی صورت کی ہوئی کہ اللہ تب عزیز کولا وما وجہ مکہ صورت کی ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام دستامیری اغسقے مات کرے اس وزو لے ہو مکی صورت کے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام سامری آس خیص وزولے و علوزولے و دی صورت کے دی ابراہیم علیہ السلام بیان کئی کہ او بوتان مات کرو دی صورت کے د ابراهيم عليه السلام بیان کوي یا بوتان مات کړو فجعلهم جزازن آت اٹاون کی او مشرکان لے بوتان مات کړو دیو جنا متصل راړو اتم وجا مخی صورت کے پخوانو قومن تباہی ذکر کرے و آیت 28 کے مخی صورت کے پخوانو قومن تباہی ذکر کرے و مخی صورت کے تباہی دا قومن و پخوانو نو دی صورت کے داغی علت بیانی وجہ بیانی جدا قومون ہے ولی تبا کرو وکم قسمنا یو لسمیات کی وکم قسمنا من قریت کان ظالمتا ظالمان مشرکان موقع صورت کے تبایی بیان کرے ودی صورت کے نای وجه بیانې چې ظالمانو سیر کې کړو نزدک الله تبارک نه ما جا موکي صورت کې ویلو اخري آیات کې قل قل متربسن فتربسو ټول انتظار کوي زای انتظار به سمري سمره انتظار وکړو دی صورت کوئی اولاد کے اقترب للناس حسابهم بیر انتظار نہیں تو بس حساب رانی زیر ہے قیامت رانی زیر ہے اقترب للناس حسابهم نزیز ہو دیتا خلق ہوتا حساب ددئی قیامت نزیر لرنے سے تو ایک قرب قیامت راضی ہو سڑے ملکی بردبان قیامت سو جن کدن کی وطن نتیجہ ہو رہی تھی جنت تا دو تو جہنم تا دا سورہ نحل کی تیرتی ہوئی دی لسم آجا موقعی صورت کی آیت 124 کے ومن آرزان ذکری چاہتی زمان کتاب نا قرآن نمہ فعلو نجن بے تنگ بھی بدی صورت کے دائی تفصیل کئی دوی مایات کی مایاتیم من ذکر من ربهم محدثن الا سمعو دید جکلا سپند و نسیت راغلے رے ندی آغینا مخرولے وهم یلعبون او عبس گنی دائیو عبس کار گنی دائیو عبس کار دے دا اللہ دین دا اللہ کتاب ہمیشہ دا پار دی عبس گنا دے رے دیو جنہ متصل راڑو امتیازات تا صورت دا صورت ممتاز بواقی دا ایوب علیہ السلام ایوب علیہ السلام اتلس کال بیمارو او اللہ تعجیز کی آیت 83 کی و ایوبا اذنا دا ربہو عاجزی دا ایوب علیہ السلام آیت نمبر 83 کی بیانی دانگی دا صورت ممتاز دے پا بیان دا دعا دا یونس علیہ السلام باندے یونس علیہ السلام اللہ تعجیزی کی آیت 87 کی و اتیم کی فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک دانگی دا صورت ممتاز دے پو بیان دا دیوانی چی نبی علیہ السلام تا اللہ ویت رحمت للعالمین آت 107 وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین آیت نمبر 107 نبی علیہ السلام تا اللہ ویت وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین دانگی دا صورت ممتاز دے پا ماتولو دا بوتان باندی ابراہیم علیہ السلام دا مشرکان و بوتان مات کو فجالهم جزازن آیت نمبر 58 کی دا سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 58 ابراہیم علیہ السلام نو قوم بتان مات کلو دانگی دا سورت ممتاز دے پا دی خبر باندی چی اللہ اور تاوی چی اخشا آیت نمبر 69 دا سورت ممتاز دے پا آیت 69 چی اور تا اللہ ہوئی قلنا یا نارو کونی بردن و سلامن یخشا او سلامتیا والا شا دانگی دا سورت ممتاز دے پا آیت نمبر 78 اذ نفشت فیه غنم القوم آدھا گڑو گڑی چی فصل خوڑلیو آبیا فیصلہ رالا سلیمان علیہ السلام تا و داود علیہ السلام تا داور سورت نفر شرف دعا داور سورت نفر شرف دعا او اثبات مقاصد اربعو نفر شرف دعا او اثبات مقاصد اربعو تقسیم د سورت سورت او شپاک بابونه دی سورت کې شپاک بابونه دي آل باب پین لسم آیات پوری پدې کې اس بار د قیامت کوي او زجر ور کوي منکرین ہوتا اس بار د قیامت زجر منکرین ہوتا دویم باب آیت 29 پوری یو کام دیر شم پدې کې دلیل عقلیہ او یو دلیل نقلی دا ملائکونا دلیل نقلی دا ملائکونا او نور ادلہ عقلیہ زواجر مشرکین اتا او ترغیب الالقرآن او نفر شفاعت قہری دویم باب کی دلیل عقلیہ او دلیل نقلی زواجر مشرکین ہوتا ترغیب الالقرآن او نفی لشفاعت قہری نفی لشفاعت قہری درہم باب آج 47 پوری وصل احسن پوری فدیکی ادلہ عقلیہ ذکر کہی او مقاصد اربعا درہم باب کی ادلہ عقلیہ او مقاصد اربعا ادلہ عقلیہ او مقاصد اربعا تسلیم مبلغ تا تسلی نبی علیہ السلام تا او حاضر مبلغ تا او تخریف اخروی سلورم باب آیت 95 پوری 95 پھر ایک تنویر ذکر کئی پما سبقا تنویر پما سبقا واقعاتو دا انبیاء علیہ السلام تنویر پا ما سبقا پا واقعات دا انبیاء علیہ السلام آشپاگم بابا دا ترخیر پوری شپاگم باب ترخیر پوری پغم باب کی پینزم باب سلورم باب آیت 95 پوری ہو پینزنوی پوری او سلورم باب دا آیت 95 پوری، پینزم باب آیت 104 پوری، پینزم باب آیت 104 پوری. پھر ایک بشارت ورکی مومنان ہوتا، پینزم باب کی بشارت مومنان ہوتا، زجر و تخویف مشرکان ہوتا. او شپگم باب بیا ترخی رو، شپگم باب کی بشارت دنیاوی موحدین ہوتا پس توحید نا. جکر توحید دیو منلو دنیا جن بری خیستی، آخرت بریم خیستی اور دنیا جن بریم خیستی. ترجمہ: اقترب للناس حسابهم، اقترب نزدیشو للناس خلقتا حسابهم حساب ددئی، وهم فی غفلت نودینی پانا خبریں کے فغفلت کے نا خبریں کے محرزون مغڑون کے مایاتیم من ذکرن مایاتیم نظر اغلی دیتا من ذکرن سبیان سو پاندہ سبیان میرا بہم تطرفا درب دینا محدث تازہ الا سمعوه مگر اورید یغیلر وهم یلعبون ادیا بس گنی. ہمیشہ نہ پارا چی اللہ پہ امبران نہ لگلی دی سپند و نسیت را لگلی دی نا دی ابس گن لی دی مایا تیم نظر اغلی دیتا من ذکر سپند و سپیان میرا بیم درم دینا محدث تازا الا سمعوه مگر اوری اغیلر وهم یلعبون دی بس گنی لا يتل قلوبهم غافل دي درنا ددي واسر النجوى الذين او فتا جرگو کا کسانو ظلم چی ظالمانو مشرکانو. بارات نبی علیہ السلام کے حل حاضان دا پیغمبر الا بشر مثلكم مگر سڑے دے پشان ساسو افتا تون سے ہراؤ آیا رات کوئی تاسو جادو تاوان تم تبوستو بسیرون تاسو لدن کیے پوئی قال ربی قال پوزن دا کل لکلے ویا پیغمبر رب زمان یا لمو پوئی کی قولا پوئی نابانی اس سمائی پاسمان کی وانا دے پاسم ککے وہو السمیع العلیم او دا اللہ اوریدن کے او عالم نے پویدے بل قالو ملکی ویل بدئی ادو آسو احلام دا گڑ وڑ خوبو ندی بل افتراو ملکی جو کرنے قرآن لرانے میں اسلام دا زہنناو بل ہوا شاعر ملکی نا پیغمبر شاعر دے نبی علیہ السلام تبہ شاعر ہوئی ولیاتنا پس راتنیو کمگتا بی آتن پیا موجزی باندے رو دیڑی مگتا یا موجزا کما ارسل الاولون لگا سنگا چلی گلی سے اپاغی باندی اڑم بانی ما آمنت ایمان نظر اوڑے قبل امو کے ندینا من قریت نیسیوں کلی احلق ناہا چیمونگا لکڑی دیا گئی لراؤ دیکلی والو لراؤ اب ام یؤمنون آیا دیب ایمان نوڑی ٹھوڑا وما ارسلنا قبل کاؤ او نظر لگلی مونگا مکر سانا وما ارسلنا قبل کاؤ او نظر لگلی مونگا مکر سانا اِلَّا رِجَالًا مَغْرَسَدِينَ نوح الیم جوائم کنم گندیتا فاسألو اہل ذکر نتفوسو کئی دا اہل ذکر نا ذکر دا قرآن نم دے انا نحن نزلنا ذکر سورہ حجر کی دیسی ہوئی دی سوال سمجھ بارا کے آیت نمبر نو کے انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ مُنگا ذکر دالے گا لقرآن عوضی سورہ انبیاء کی مطلع ذکر ہوئی پنزو سم آیات کے وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ عوضا قرآن دا لپن کتاب دے مبارکن دا برکت کتاب دے انزلناہو نا لگل امگری کتاب لاراو تتا مطلع ذکر ہوئی فاسألو اہل الذکر تفوزو قیدا علمانا دا اہل الذکرنا عالم چاہتا ہوئی کیا آپ قرآن والی پوئی فاسألو اہل الذکر فاسألو قیدا علمانا دا قرآن والونا کی پوئی گی پا قرآن باننے ان کنتم لا تعلمون آہ علمانا تفوزو قید یا پا قرآن کوئی گی فَسَلُوا اَحْلَ الزِّكْرِ فَسَبُوسُ قَئِدَ عُلَمَوْنَا اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ كَجْرِ تَاسُنَ پُحِ گئِ وَمَا جَعَلْنَامْ آنَوْا گَرْدُ لِمْگَ دَئِ لَرَاو نَوْ پِرَا کِرِمْگَ دَئِ لَرَاو دی پفانو انبیاء علیہ السلام جَسَدًا جُسَاو لَا يَاكُلُونَ چی خوراک نکولو لا یا کولو نتو آمو چی نو خورد دی خوراک وما کنو خالدین آنو دی ہمیشہ انسانان خوراک پہ کولو آو دنیا کی ہمیشہ ہم دی دنیا نتلی ثم صدقناهم بیاری شیا کم گدی سرا وادا وادا دی جاتا وان جائناهم پس لاسم گدی لرا وَمَنْ نَشَاءُ وَسُوْكِ خَخَشِ جَمْنَاوْا وَآلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ آلَكُمْ غَمُشْرِكَانَ ترغیب للقرآن لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ فَتَاكِي سَرَارَ لِقْلِهِمْ غَتَاسُتَاوْا لَقَدْ أَنزَلْنَا فَتَاكِي سَرَارَ لِقْلِهِمْ غَتَاسُتَاوْا إِلَيْكُمْ تَاسُتَا كِتَابَ الْقُرْآنَ کتاباً قرآن فیہ ذکرکم فدی قرآن کے پندو نسیت تاسود پاراو فدی کے پندو نسیت تاسود پاراو افلا تاقلون و تاسو کیا کلنشاو تخیف دنیوی و کم قسمنا من قریت وَكَمْ قَسَمْنَا سُمْرَ حَلَقْرِ دِمْغَاو مِنْ قَرْيَةِ نَقْلُنَاو ظَالِمَ كَانَتَ ظَالِمَةً چُودَي مُشْرِكَانَو كَانَتَ ظَالِمَةً چُودَي ظَالِمَان مُشْرِكَان وَأَنْشَانَا بِنَا كُمْغَ بَعْدَهَاو رُسُلَ دَيْنَا قَوْمًا آخَرِينَ قَوْم بَلَاو فَلَمَّا آسُو هَرْ کَلَا چِوْلِ دَلُو دَئِ بَاسَنَا عَلَىٰ سَمْگَاو اِذَا هُمْ نَا سَاپَا دَئِ مِنْ حَرَدِنَا يَرْقُدُونَ مَنْنِ وَحَلَيْ غَلِدَلْ عَلَىٰ دَئِ لَا تَرْقُدُو مَتَقْتَئِ وَرْجِعُوا اَوَاپَنْ شَئِ اِلَىٰ مَا آتَاو او ترف تم چماندار کڑی چیو یہیتا سوپی پلے کے وما ساکنکم او زیون ساسوتا قرن ساسوتا لعلکم تسألون خامخات تپوس و پنشنتا سناو لعلکم تسألون خامخات تپوس و پنشنتا سناو دس بارکے لقرآن بارکے سورہ زخرف پی نشتم سپارا آیت 44 سلو سلسم کیوئی دا قرآن بارا کی با اللہ تپوس کئی وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او یقیناً دا قرآن پندو نسیت تا دفارو وَلِقَوْمِكَ دَفَارَ الْقُوْمْ سَوْ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ او زلی جتا پوز با کنی سینتا سناو قبال القرآن کے قرآن بارا کی بچتا پوز کی اندائی بگیا سوئی قالوا اي بني يا ولدنا هيا سوسم لرا انا كنا ظالمين يقينا امنا ظالمان فما زالت تلك دعواهم وسمي شواد شواد دي حتى تن بري جالناهم تغندرم غندي لرا حسيدا تلدلا خامدین ساڑ پراتاو اُس بیم بات سنو کئی دلیل اقلیاء وما خلقنا سماء اَنَنِ پِنَا کرِنَنِ پِنَا کرِمْنَا اسمان وَالْآدَ وَزْمَكَ وَمَا بَيْنَهُمَا اَحَاجِبَ مِنْ دَنِ دُعَدُ كِلِهِ لَا عِبِينَ بَسَاو عباس نری بلکہ دار پارا دا عبرت تی اللہ وی عباس بنی پیدا کری لو ارادنا کجر ارادو کمگا انا تاخذا چیونی سمگا لہوان بی بی لتاخذنا ہو خامخانی ولی بوامگا دیل لرو ملدن نار طرف زمنا یعنی پاکفل اختیار ان کننا فائلین کچری منگا کون کیو دے لراؤ بل نقصبو بالخاق اللہو ایک بی بی نمینی ولی زمان بی بی وی نو پخواو مینی ولی وان لالا نزویتا نی بی بیتا بل نقصبو بالخاق بلکہ غرد امونگا حق لراؤ حق قرآن علال باتنی پباتل باننی فشیر کاؤ فَيَدْمَعُهُ نُحْمَنْدِ دِي لَرَوْ حَلَاكِنِ بَاتِن لَرَوْ فَإِذَا هُوَ زَاحِقَ نَاسَا فَالَا بَاتِن زَاحِق ختم شِي اما کسرِ بنی اسرائیل کی ویلو آیت نمبر اکر سے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَاقَ الْبَاتِن اِنَّ الْبَاتِنَا كَانَ زَهُوْقَا وَقُلْ هُوَ يَعْمَلُ لِسَنَاتِ وَالسَّلَامَ جَاءَ الْحَقُّ رَغِيَ حَقًّا وَذَاقَ الْبَاطِلَ أَفَتَمْ شُبَاتِلَ بِنُورِ شُبَاتِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا يَقِينَ الْبَاطِلَ دَانِ خَتْمِينَ كَدَانِ مَتَوْسِ بَاطِلَ نَخَتْمِينَ نَپَادِ کِي حق نہ ختمی گی حق کی راجی باطل نہ باتی کی گی نلتوی بالا راستے وہ بالخاق بلکہ گردم گا حق لرا قرآن لرا علال باطلی پا باطل باننی ویدماؤو نو منڈی دے باطل لرا فیضا ہوا زاہق فیضا ہوا زاہق ناسا پا دا ختمی دن کے ختم سبی ننسی وَلَكُمُ الْوَيْلُ تَأْسُنَ الْهَلَكَةِ مِمَّا دَغَنَ تَصِفُونَ جِبَالُ يَتَنْسُ وَلَهُ عَدَالَةُ الْأَخْيَارِ كَمَا وَصَفَ السَّمَاوَاتِ جِبَاسْمَانُ كِي وَلَكَ أَبْسَمُكُ كِي وَمَنْ نَوَاسُ جِبَنِ دَالَّادِ لَا تَنْبِرُونَ زَلْغَتَ گَنِ نَيْ عَنِ عِبَادَتِي لَعِبَادَتَ اللَّهَ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ عَنِ سِرِكِهِ فَعِبَادَتَ اللَّهَ فرشتے يُسَبِعُونَ اللَّهَ فَاقِبَا لَيْلَيْ دَشْبِعَ وَالنَّهَارِ وَدَوْرَجِ دَشْبِعِ دَوْرَجِ فَاقِبَا لَيْلَيْ يُسَبِعُونَ اللَّهَ فاقی بیان نمی دی نشپیا و النہار و دورتی لا یفترون نستړی کېږي په عبادت د الله د الله په عبادت باندې پرندې نه سړګي ولا یتهثرون انستړی کېږي په عبادت د الله یسبحون الليل والنهار پاکی بانے دستی اندارا جی لا یفترون سستی نکی پا عبادت دا اللہ کے لا یفترون نسری کی گیا لا یفترون سستی نکی پا عبادت نسری کی گیا انہا پاکی سستی کی زجر بشر کا اول زلے ہمیں تاخذو آنیاتن آیا نیولی دی مددگاران من اللہ دین دز مکنو هم ینسیرون هم جدان کان بندگان ینسیرون پورتبکی دی لرا یا پورتبکی دی نا مصیبت ہو نی پورتبکولی سی اور ندی مصیبت لرکولی سی لاؤ کان بیما آلیتن کچر میں پنی دنیا کے بدی عالم کے آلیتن دو حجت روحان إلا الله إلا بمن غيره بغير الله نو لفسدتا خامخا برباسته بر نظام ده دنیا قبل خده وي ده نظام برباسته و يو خده بوي زنور ده مشرق نراخي جوم عبل بوي تزو ده مغرب نراخي جوم دا نظام بگڑ وڑو بیار دنیا نظام نا چلی دو او دا دین دا معلوم دا چی الہ یو دے چی دا نظام صحیح چلی گی فسبحان اللہ فسباکتے اللہ نا شریک ناو رب اللہ سے پاک مالک دا سے اما یسفون دا ناشرے بیانی لا يسألو تبوسن سکول اللہ نو اما داغی افلو چکوی اللہ وهم يسألون وهم او دیتنی در مخلوق دا مخلوقاتو دی مخلوق نیساننا وهم او دیتنی يسألون تبوس بکول شید دینا درین زجر امین تازو آنیو لیدی من دونیه بغید اللہ نا آلیا نور مددگاران قل قویاتِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہاتو برحانکم روڑی دلیزاسو ہاتا ذکرن دا قرآن پند نسیتے من دا پر رہا چاو لوگن دی آیات کی اشکال لگو گولا و غور سره وره ذکر پکې دوه ځله راځي هاذا ذکر ممایا و ذکر من قبلی هاذا دا قران ذکر دا پند اول ذکر پندونه کیته هاذا ذکر هاذا دا قران ذکر پند نه کیته من بارنا چا مایا چې ما سره دي و ذکر من قبلی او دا ذکر تو بیان دے دا پخوانو تذکرہ دا پکی و ذکر من او بیان دے دا غشاو تذکرہ دا دا غشاو بیان دے دا غشاو قبلی جمعک زمانو دی دا پارا ذکر پند و نسیت دے او دا پخوانو پکی ذکر دے دی دا پارا ذکر دے پند دے او دا پخوانو پکی ذکر دے بیان دے حضا دا قرآن ذکروں پندو نسیت دے من لپارنا چمائیا چما سر دی و ذکروں پر ایک ذکر دے بیان دے من ناغچا قبلی چمک زمانو بلا سروں بلکی زیاد دیناو لایا لمون الخاقان پیگی پا قرآن باندے فهم مور دون پوی دل خسکے فهم مور دون پزئی مخلون کی دا قرآن ناو دیمہ قرآن قرآن نو اما کی صورت کیو آیت ایک سوچو بیشکی دامو قوار رجن بیتنگ بی ومان آرزان ذکری فین لہو مائیسا تنزوان کن مخی صورت کیو سلسلی سمیات کیوئی چا یا قرآن نمو قوارو جن بے تنوی قبر کبا قبر نبادون پاسی نا اللہ ویدی چامو قوارو لو جن بے تنوی فا امو ریدون نا اللہ ویدی دانسی دیر خلق کی یارا قرآن نمو قرآن بل انسر امال کے جاد دینا لا یعلمون الحق نفوی کی باق باننے پا قرآن باننے پوی دل خسکے فا امو ریدون وَذَيْمَ قَلَيْنَ قُرْآنَا دلیل وحی وَمَا آنسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ وَنَجْرَ لِقِلِمْنَ مَقِنَ سَانَا مِنْ رَسُولِ نِشَوْبِ عَمَّا إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ مَقَرْ وَحِمَ قُلَمْنَ دَتَا أَنَّهُ شَانَا دِي لَا إِلَهَا نیت بل الہ بل مددگاروں الا انا مگر دے ماں فابدونی پس مددو کئی سماؤں سلوہم ذری زجر بھی شرکو وقالو آئے علم مشرکانو ایتا وزر رحمانو نیولے دے مربان مادشاؤں وندن نائموں نالا نائم نیتا سبحانہ پاکتے اللہ دنائمناؤں شریک نہ بل عباد مکرمون بلکہ بندگان عزت مند و بند گئے دا اللہ چدا اللہ بندگی کے نہ سڑے مکرم دے بل عباد مکرمون بلکہ بندگان دا اللہ عزت مند پیماد دا اللہ لائل بے پورا ہونا چوڑان کے لے دے دا اللہ نو میرو کالے پہ نہ کے وہ ہما دانے کان بندگان بھی امری پوکم ڈالنا یا ملون عمل کون کری پیزم زلی زجر بے شرکا یا لو پوئے گی اللہ ما بینے دی ما بانے چمکن دی نری وما خنف مفا بانے چرسل دی نری پیزم زلیر زجر بے شرکو یا لہو پوئی گی اللہ ما پابانے بینہ دین چمکر دین لی و ما قلب و ماشر سر دین لی و لا اشباؤنا اور شفاعت نشکو لے دین خلاص و نشکو لے دین اللہ لمن مگر آشا لرو ارتا سوا چپسن بھی اللہ تاو یا رضی اللہ داغنو وهم من خشیتی اور رید ارد اللہ نامل فی خون یردن کی ومی اقلو شاشوین من عبد دینا انی الہ زہجت روائمو من دونی بغید اللہ نو فذالکا من کا بلفنم بن کا وہاں کا ومن يقل لا تعجوين من ذلينا اني اله یقین زہجت روائے ماں من دونی بغید اللہ نو فذالک نجزی جہنم نو دا سزا دا جہنم دا کذالک نجزی ظالمین دانگی سزا اور کم گا ظالمانو تاو عالم یل الذین عین بریا کسان کبرو جی کافران دی ان السماوات یقنن اسمان نو والعاد و ازمکی کانتا ادوارا رتقن پیوستو پیوستو فبتقنا همو نبیل کنگ دیدوارو نرو فبتقنا همو نبیل کنگ دیدوارو نرو وجعلنا اوگردل منگ من الماء ایدو بونو کل سینا یوسید خیل جند افلا یؤمنون آیت ایمان روڑی وجعلنا اوگردل منگ فلا لبن مکک رواسیا غرونو میکنا ان تمید بهم اللہ تمید بهم یونا خوزی پدائی باننی وجعلنا گردنیم گا پیا پدیز مکہ کے پی جا جان پلنی پلنی سبلن لاری لعلہم یحتدون دیر بارا چلی لارو ممی وجعلنا سماء گردنیم گا اسمان سقن چتو محفوظن بچ د نقصان نو و ما نه جریان آیات ها دا درې لو د دین مهر دون مغړون کې دي دا لا آیات نو مغړې و ما آیات ها مهر دون امه کې وي تلې سمیا کې لا علمن الحق فهم مهر دون نبيږي پاک باندې دای مغړې مخ علیو اول آیت کیویلو ایتر بل الناس حسابهم وهم فی غفلت موردون او دی پنا خبر ہے کہ مخرون کی نا قرآن نا اعراض کی مخرئی وهم مورد وهم ان آیاتها موردون او دی دا دلیلو دلینا موردون مخرون کی دی دالا دینا توحید نا قرآن نا مخرئی وَهُوَ الَّذِي هَدَى اللَّهَ ذَاتِ خَلَقَ اللَّيْلَ تِبِنَا كُرِينَ اسْبَعُ وَالنَّهَرَ أَوْرًا وَالشَّمْسَ أَوْنُوَرُ وَالْقَمَرُ وَالْسُّقْمَيْ كُلُّنْ تُنْجِرِي فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ فِي فَلَكِنْ فَقُّ الْمُقَامْكِ يَسْبَحُونَ نَبُوَنْ كِرِي تَسَلِي وَمَا جَعَلْنَا ایسی او سری لرا من قبل کا موکن سانا خلدہ میز گرین او ایمی تایا کتم ورسوین فام الخالدون نو دیدی ہمیشہ ہمیشہ دکنی سا نجی پاتے کے لئے ہمیشہ کلنا سندہ اقت الموت کلنا سندہ ریو نفسا زائقت الموت سکون کے دمرگ دے ونبلوکم و امتحان کم نا پتا سباننی بیش جارے پا تکلیف سراؤں ورم خیر اپا خوش آلے سراؤں فتنا امتحاناؤں دنیا نے امتحان دے دے نا امتحان سکلو نا مختلف تھی کل امتحان پا خیر سرادی کل پا شر سراؤں کل پا خوش آلے سراؤں کل پا غم سراؤں وَنَبْلُوكُمْ وَامْتِحَانُكُمْ غَطَا سُبْحَانِ بِشَرِّ بِتَكْلِيفٍ تَرَوْا وَالْخَيْرُ بِخُشَالَيْ سَرَا فِتْنَةٌ امْتِحَانٌ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ أَمْ تَوَافَ كُلُّ شَيْطَانٍ يَا وَرَثَنَ تِجَاوَ رُومَا إِكَلَ رَاضِي مَاتَا وَإِذَا كَلَّذِينَ أَوْ كَلَّتِي وَنِتَالَ زَجْر مُنْكِرِينَ لِلسَّلَاتَا وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ أَوْ كَلَّ جِوِنِ تَعْلَى رَآكَ سَانْ كَبَرُوا جِكَا فِرَانْ دِي إِيَا تَغِذُونَكَ نِنِي سِنِي تَعْلَى رَو إِلَّا حُزُوَا مَغَرْ بَطُوكُ سَرَو أَحَا زَدَنِي آيَدَا لِهَا كَسَو يَذُكُرُ آلِيَتَكُمْ كِيَا دَئِن سَاسُ مَنَدْ گَارَانْ فَبَدَئِ بَانْدِي وهم آن جنے بذکر رحمانی و بیان دمی ربان ما سیاب و قرآن باننی هم کافرون دین کارکون کنی خلق الانسان من عجل خلق الانسان و پلکن سید انسان من عجل تلوار نو دیار سکی تلوار تھی خلقتو عجلت فی الانسان انسان کی تلوار دے خلق الانسان من عجل پیرا کرے سے دے انسان دا تلوار نو من عجل دا تلوار نو او کرو انسان کمزور پیدا دے وخلق الانسان ضعیفا او پیرا کرے سے دے انسان کمزور دے کمزور پیدا چھرے گناہ کئی ہو بیا سزا تبرداشت طاقت بیا نہ لری وخلق الانسان ضعیفا آپ نہ کہیں چہرے انسان کمزور ہے عدت ہوئی خلق الانسان من عجل پھر چہرے انسان د تلوار نو سورے کم تلے جو بخیمتا ستا آیا جی آیا سنا سما فلا تنسان جلون فجل تمکوئی تانسو تخیف اخروی ویقولونا آوائی دئی متا هذا الوعد کلوئی داوادا ایل کنتم صادقین کجن تاثر سنیئی لو یعلم الذین کپوئت لها کسان کفروا چکافرانی خینا فا وغبانی لا یکوفونا چنسی چبن بنسی لا یکوفونا چبن بنسی عن وجوہہم النار دمخنو درینا اورا ولا عن ظہورہم عن رساگانو درینا ولا هم ینصرون آن ودی سر امدانو کریسی بل تاتی ملک رابتی دیتا باتتن ناسا پاؤ فتبا تو امن پریشان وکی دی لراؤ فلا یستفیونا فساقت پندلری دی رد حرو پسولو دری ولا هم ینظرون نو دیتا مولا ترکڑی دی بیا تسلی ولا قنی تو دیا پتا کی سرا ٹوکے کڑی دی بیرو سنیم من قبل کاؤں پام بیال مسلم پورے مکن سانا فحاق بالذین ننازر صبح کسان باننے سفیرو چھٹو کے کڑے من حمد دینا ما سدارا سا کانو چھو دی بھی پنے باننے یا سہ دی اون ٹوکے کون کے اس عدلہ و اس بات دو ہی دو وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ سُوءَ حِفَاظَتِ كَيْسَانُ إِكْلَا نَبِيُّ الْإِسْلَامِ حَضْرَتُ بِلَالٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ تَيْلُ إِكْلَا يَا بِلَالٌ زَمُغَ سَاتَنَ كَوَا إِ بِلَالٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كِي سَبَاوُ كِي جِنْ بِيَامُغَ پَاسَوَا إِكْلَا يَا بِلَالٌ قُلْ مَنْ يَكْلَؤُكُمْ ویا تان سوک دے تی بازت کئی تان سو ملنے دن پیوان نہارے و دور دی من الرحمن دا زہب دمی ربان ما سیانو سوک دے جتا سو بچ کئی دا اللہ دا عذاب نا یا سوک دے جتا سو حفاظت کئی بغیر دا اللہ نا بل ہم ملکی نہیں آن ذکر ربیہم دا کتاب درم تدینا مولی دون مقرون کی دا اراد اراد دا بار بار ہوئی وَهُمْ بَلَهُمْ مَنْ ذِكْرِ رَبِهِمْ مُورِدُونَ بلکہ نئیتا کتاب در عبد دینا مَقَلَوْنَ كِلِ مَقِ آت بَتِس کی وَهُمْ عَنْ آیَاتِهَا مُورِدُونَ وَدَيْنَ آیَاتُنُ دَدِنَا مُورِدُونَ مَقَلَوْنَ كِلِ آت چوبیس کی وی لَایَا لَمُنَا الْخَاقَاً فَهُمْ مُورِدُونَ نبوئے کے پاک باننے دائمہ فراؤن کے دے اول آیات کی وهم فی غفلة مورزون او دیر پا غفلت کی مخرون کی دا اللہ کتاب نا دا قرآن نا بار بار ہوئی زجر بھی شرکو ام لام آیت دیل آلیت النور مددگاران تم نام چه بچ بکی دیل درو من دونینا بائی من دونینا دست دازمون نو لا يستطيعون طاقت نلری دی نصر انفسهم دی امداد دا فلزان طاقت نلری دی دا امداد دا فلزان ولا مانلی دی دا مابودان دا نکان بندگان مننا دا طرف زمناو یصحابون ملگر کریشی بل مستانا بلکی سکار کمونگاو ها اولا ایدی کسانو تاو بلکی سکار کری دمونگاو دی کسانو تاو آبا آم اپلارانو دریتاو حتا تنی پوری توالا چوب چوالی ملومر و دیبانی عمرو ابلا ایرون آیل پوری دی انا نات الارض سرنگنا تکم گزم کتاو نانو قدعا کم مونگ دینا رو من اطرافیا چاپیرا دینا ابا امال غالبون آیا دید زورون قل اویا دی پیبن صلاة و سلاما انما یقنا انذرکم یروم تاسل رو بالوحی پوکم دا اللہ وَلَا يَسْمُونَ سُمُّ الدُّعَاءَ اَنَا عَرِيكُمْ اَوَازَو اِذَا مَا يُنزَرُونَ قَلَا شِيَرُوا لِشِيدَي وَلَا اِمَّا سَتَمَا قُرَشِكِ دَيْتَو نَبَاتٌ يَوْفُكِ مِنَا سَابِ رَبِّكَو دَعْزَابَ تَرَبْتَانَو لَيَقُولُنَّا خَمَ خَوَائِدَي یا ویلنا آہایا سوچم لرو انا کننا ظالمین یاکنن امنگا ظالمان دیبوئی امنگا ظالمان محکم ویدو آیت نمبر 14 کی قالو یا ویلنا انا کننا ظالمین قالو ایبنی یا ویلنا آہایا سوچم لرو انا کننا ظالمین یقینا امگا ظالمان لانتا با ظالمان ہوئی یقینا امگا ظالمان لانتا با ظالمان ہوئی بیا منگا بزان بانی ظلم کرو لیا قولنا قاما قاوائی بنی یا ویلنا حیا سوتم لرو انا کننا ظالمین یقیناً امگا ظالمان یقیناً امگا ظالمان زانت با ظالمان وی آیت 29 کم وی کذالکا نجد الظالمین یو کم دیر کم آیت کم وی کذالکا نجد الظالمین دارنگی صداور کم ظالمان اتاو دارنگی صداور کم ظالمان اتاو ظالمان او ظالمان آیت 63 کی ہوئی انکم انتم الظالمون یقیناً تاسو ظالمان یہی انکم انتم الظالمون یقیناً تاسو ظالمان یہی اور آیت 97 کی ہوئی یا ویلنا قد کنا فی غفلة من هذا بل کننا ظالمین وی حیات سوچم لرو قد کننا فی غفلت تاکی سرمگا پا غفلت کی من حاجا تدیورتنا بل کننا ظالمین بل کننا ظالمان لانتا با ظالمان وی بل کننا ظالمین بل کننا ظالمان ظالمانی دلتا ہوئی وَلَا اِمَّا سَتَمَا قُرَسِهِ دَيْتَاو نفتم نفتم من عذاب ربکا یو پوکے دا عذاب درستانا یعنی لو انی عذاب لے قول انا خام خواہینی یا ویلنا حیاء سوسم لرا انا کننا ظالمی یقنا امگا ظالمان یقنا امگا ظالمان یقنا انا کننا ظالمین یقنا امگا ظالمان ونزع الموازین او کے بدونگا موازین صدر عمل موازین جمع روڑا ونزع الموازین القسط او کے بدونگا صدر عمل صدر انصاف ونزع الموازین القسط او کے بدونگا صدر انصاف لیوم القیامت لقمن فی پورا دا قیامت کے فلا تظلم نفس شیئا وزیعت بونیتی پیسیو نفس بانی ضربا و ان کان من سال خبت او کشریوی فقدر دیوی دانی من خردل لعوری اتینا بیارا را بھوڑنگا را تبو کنگا پدغی عمل باننی وکبا بنا خاسبین او کائز کافی انگا حساب ناکاو وصلورم باب تنویر پما سبقا واقعات الانبیاء علیہم السلام ولقد آتینا موسیٰ او بتاکی کرا ورکر انگا موسیٰ علیہ السلام وحارون الفرقان او حارون علیہ السلام تابیر ان کے ناکو دباتل وزیاءً اورنا وذکرًا للمتقین او پند و نسیت دپارا دپریزگارانو اللذین ها کسان پریزگارانا کسانی یو جون ربان شیرگی دقل ربنا بالغیبنا دیدا وهم دیکن من ساعتنا قیامتنا مشفقون یریدون کی وهذا ذکرنا قرآن پندے مبارکون را برکت کتاب دے لخیر رک کتاب دے انزلنا را لگرم گذی کتاب درو اب انتم لهم انکرون آیا تاسو دے کتاب نے انکار کو ان کی انکار کوئی یا تاسو ناشنا گنی دی کتاب لرو ولا قرا دینا پتا کی سرا اور کرے ہوں گا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا رشد اسلام دے مسئلے کر چل کو بالغ نو لا او ولا قرا دینا پتا کی سرا اور کرے ہوں گا اور کرے ہوں گا ابراہیم رشد ابراہیم علیہ السلام تا اسلام دے مسئلے من قبل و فقوا وفاج کلا حلا ما شمو وکننا بی عالمین او امونگا پدے باننے پویا کہ دے مسئلے دے لائک تے اس قال اہل ابی کلا چے اقل قلاتا وقامی اقل قلاتا مہاد تماثیلو سلیدہ جو سیدنے کان بندگانو اللتی آنتم لہا عاقبون یہی تاسو دے لرا من جوران دے درگوی بانے پراتی قالو ہوئنے وجدنا منتلی لیمگا آبا انا پلاران زمگا لہا دے لرا عابدو عابدین عبادت کونکی قالا اوہل ابراہیم علیہ السلام لقل قلتم پتا کی سرا ویتاسو قسم پا خودے ویتاسو انتم تاسو آبا اکم اپلاران سانسو فی زلال مبین پا گمراہ اخکارکے قالو ان اجیتنا ایر اغلی تمگتاو بلخاک پا کمدالنا ام انت من اللاعبين يا ايتن ٹھوکو کون کناو قال او ابراهيم عليه السلام بر ربكم ملك نفسو رب السماوات رب الاسمانون دے ولا دزمکو الذي حمل بفترون ये बेरा कड़ी ने दैला देश में के आसमान नु नरो वना अला जालकुम आजो परे सासबानी मिन शाहिदीन दगवान नयमो व अना आजो अला जालकुम परे शिरक सासबानी मिन शाहिदीन दगवान नयमो तेरा दास केर कोई मेरा नाम है कोई وَتَلَّا قَسَمِنِي فَاللَّهُ لَاقِيدَنَّا خَمَخَا چَلْ بَجُوْرْ كَمَاو چَلْ بَجُوْرْ كَمَا سْنَامَكُمْ سَاسْرِ دَرْگَوْنُ تَاو بَادَانْ تُوَلُّو مُدْبِرِينَ فَتَعِنَا سِوَوْرَي تَاسُو شَاكُونَ كِي فَجَعَلَ عُمُ فَسْوِقَ ذُلْدَي لَرَجُوْ زَادَنْ تُوٹے تُوٹے مگر مشرد دی الا کبیر اللہم مگر مشرد دی لعلہم خام خات دی الیہ لعلہم خائد دی لرہ الیہ تیرے مشر تاہیر جیون واپنسی بودانی مات کو تبر مشر بودت پوگا کے خو قالو ایندی مشرکانو من فعل حازا کیا کرنے دا کار بے آلیتنا مددگارانو زمساراو اینہو لمن الظالمین یقنان دے خواہ خالد زیادی کون کو ندے قالو ایلی سمینا اور ایدر رنگاو فتن یعزوان یل قرآن کیا دی دی لرا پبدائی باننی زمگر آخرین پبدائی بانیا دی يقال له ابراهيم ولسيدتا ابراهيم قالوا اني فاتو به راتو كي پدواني يني راولي دي على آيون الناس فمخامق دخلقو لعلهم دير فرنس ني يشدون گواهيو كي پدواني قالوا اندي انت فانت ابراهيم الاسلام راوستو قالوا عندي أنت فالتا آتا کرنے حاضر دا کر بآلیتنا مددگارن زمگ سرو یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تادا بچان مکڑی قالا بل فالا قالا اوہل ابراہیم علیہ السلام زان غائب حساب کو بل فالا کرے دیو یا بل امانا بل فاله كبيرهم بل کے کڑنے نے کار لارا مشر ددئی حالا سیدانے دا مشر کو رت بری بھوگرے دا دمات کڑی فسالوں پر تاپوسو کہیں ددئی ناو ان کانو ینتے پون کجر دے خبرے دون کی کجر دے خبرے کو دے سی فرجونو آپاں سنے الان پوسے اپنو زاننو ساراؤں وقالوا عندي انكم يكن انت انتم الظالمون تاسو ظالمان يي بيزان ني ظالمان وي سومنو کی سو بیا سر کو جی سو دئی سومنو کی سو والا رول دیم بیا سر کو جی سو دئی سومنو کی سو والا رول دیم بیا کو سو دئی کدا سو دئی پسرونو یعنی اصل معنا سومنو کی سو علا رؤوسیم بیا سر کزی سو دین سر نیتت کا او دے لقد علم تا پدا کی سرا پویتو ما اولائی لینا کسانین پی قوم خبر کونگی تا دخب ترا جنہی خبری نہیں شکولے قالا اوہر ابراہیم علیہ السلام افتابدونا من دون اللہ آئے عبادت جو انتا سبائیں دا اللہ ناو مالا ان بھوکما چے بیدن شدن کو لیتا سوتاو شیعن زربر ولا یزرکم آنا زردر کو لیتا سوتاو نا با نقصان نشدن کو لے ابراہیم علیہ السلام وہ کارا جیر کیا چولو چې زین نروت نو دا تقریر کړو تفقات الکبری د انتصار لکی دا تقریر کړو چې جن ګیل نروت او فین لکم واتو فلانتی پتا زبانی ولما تعبدونا من دون الله آجر عملت کوئی تاسو بائن دا اللہ ناو افلا تاقلون و تاسو کیا کرنی ساو حانوز اور کیسو زی قالو اوین دی اور کیا چاہی قالو اوین دی شپک میاشتے دی ابراہیم علیہ السلام سوزول لپارا شپک میاشتے چاپ اخیرات نکول نلرگی بے خشاک بے روڑن دی ابراہیم علیہ السلام سوزول لپارا اور ټولن زیات لږی او خشار تا پکې د ابراهيم عليه السلام لار ورکړي اور بلکو ابراهيم عليه السلام آی به کې ورزولو قلنا اوذنګا یا نارو اورو کونی شبردن یقو وسلاما او قاولنا بچو یخ کبیر یخ یخ نینم سر امری ناس یخ نا سلامتی آوالا کونی بردن شایخ و سلامنا سلامتی آوالا بچاوالا علا ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام و آرادو بی آرادو کاری پدبانی قیدن تدبیر دمر گاؤں فجعلناهم الاخرين فجعلناهم الاخرين او فجعل فجعلناهم الاخرين فجعل غذرم غذين دراو اخرين توانيان توانيان او اور اللہ مر کو اور تعالی حکم کو کیاچا اور یسو فرشتہ رضی ابراہیم علیہ السلام توئی چیز بدا دا اور بمرکما نو ابراہیم علیہ السلام آو فرشتے توئی چی اللہ زمان پا حال بانے پوئے دے حضی سوالی وینو بحالی زمان دا حال نا زمان رب خبر دے آگا حسول سر کربول رضی نو اور تو بکی ورکے دا بکی ورکے جوڑ تیس تھی نبی علیہ السلام دا آغا بارا کی فرمائی اقتلوہو فی الحل والحرم دا کربور دا فحل و حرم کی جسر تیوینے میں ہوئے تھے لیکن دا اقبلہ پا ایمانی چارا کرے وہاں ابراہیم علیہ السلام اور آغیر بکی ورکو لے تیزولو آورا تورانا کمر گئے آرانا ناغی مفوکہ کی اوبرش تھی او پا اور بانے اوبا تے اور من کئی انو داغے بانے اور من کئی دو نا خواگے اقبل نیت چارا کولو دارنگی ہر یو سرے جتا مسئلہ توحید بیانے نو کسو کولے نیسی او پا اقبل نیت پا چارا کئی دا مرغے پا مخوکا کے اوبا پا آگے ہو اور نمڑ کی او دا کربوڑی پا بکی بانے اور تیزی کی نا خدا هر سره با قبل نیت کار کئی اللہ وی قلنا ویلنگو یا نارو اے اورا کونی شابر دنیا خاؤ و سلامنا خاؤنا بچاؤ علا ابراہیم پا ابراہیم علیہ السلام وارا دوبی او تدبیر کنی پا ابراہیم علیہ السلام باننی وارا دوبی او ارادو کنی پا ابراہیم علیہ السلام قیدن تدبیر دا مرگو فجعلناهم الاخرین فسوگا ظلمگا دیدر تاوانیان وآخر دعوانا الحمدللہ درس پرستو انشاءاللہ پلٹیم بانی سلورنیم بجے